The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy Lone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morgen. Guten Morgen. Good morning to you. Orës 9:74 minuta jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë tjetër nga e hënë të premte nga ora 7 deri në orën 10 në Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Iri. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lorka. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Blendi. Blendi nuk do të jetë sot dhe nesër. Ka shkuar me një mision special, nuk do të tregojmë vetëm të hënën kur të kthehet. Na thotë. Do të rrojë vetë bëm atë. Megjithatë do të na mungoj këto 2 ditë dhe uron që t'ia kaloj sa më mirë atje ku është. Bëf qef shoku. Sot është data 1 mars. Mos harro porosin. Çunat po të presin. Me ment në kokë i thonë. Atë punë di vetë. Apo jo Altin. E di vetë ai si çto të dol. Jo, dhe porosit që i ke dhënë ti. Po, nga ato senzet tash. Ato normalisht. Mirë, sot është dita e parë një muaji të ri, kështu që unë dua t'ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Gëzuar një qershori njëri, fal. Të gjithë ata që na dëgjojnë, gëzuar një qershori në Altin, në ëndrat e tua. Si kalua dje ju? Shumë mirë. Dje duhet të gëzuar pafund qytetarët e Tiranës, ha, se ka rënë borë borë. Ka rënë shumë në fakt. Herët parë që binda ai shumë borë, pastaj sa jam në Tiranë. Olta ka shijuar, besoj. Jashtë masë. Si gjithë të tjerë. Pa çadër. Pa çadër, ishte shumë bukur pa çadër. Dy pleq prej bore. Jo, jo, një plak dhe një plak. I bëri çift këtë herë. Që mos ngelishin vetëm apo Jolta. Po sigurisht. Lori, ti si kalove? E shijove borën? E shijova shumë. Po tash i lexova një status që thoshte njëri që i ftohti nuk erdhi nga Siberia, po erdhi nga Kolumbia. Kolumbia. Po, dhe ka pasur lajme të rëndësishme sepse është kapur, siç u tha pak më parë. Ka qenë borë gjithandaj. Alamed Dëbore është kapur që pikërisht vinte nga Kolumbia në portin e Dursit, mos gaboj, dhe ishte sasia më e madhe që është kapur ndonjëherë. Kapur ndonjëherë në Albania. Bor me kutia. Dhe meqense jemi këtu, atëherë bëjmë si kujt se sa kilogram janë kapur. Po, natyrisht seri nuk diskutohet kjo pjesë. Është pak herët, por ne mund ta provojmë gjithsesi. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Sa borë shkrifët pra kap në portin e Durrësit? Sa borë në kuti? Apo pa, sa kuti borë duhet thënë? Në 528 pako, mos gaboj, ishte në vështjell, kështu që bëhet fjalë për një sasi goxhat mirë. Por sa është pyetja? 0-6-19-20-7-12-22. E nisim zyrtarisht me çfarë këngë Altin? Me do ta nisim Jeri, Jeri me Dua Lipa. Okej, me Dua Lipa dhe pastaj do të them diçka në lidhje me Dua Lipën që ka ndodhur më larg se dia. Vetëm pas pak në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision. Cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you banging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. Është në 7:11 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Iri. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lorka dhe miqë dëgjuam edhe Dua Lipën. Diçka që ka ndodhur është Dua Lipa ka patentuar emrin e saj. Në fakt ajo jo vetëm si emër Dua Lipa, dhe nuk lejon të tjerët që të ketë një emër të tillë, por ka duke qenë se ka hapur edhe linjën e saj të veshjeve, dhe gjëra të tjera, ajo ka vendosur që ta patentojë me qëllim që askush tjetër mos ta përdor emrin e saj në asnjë lloj posteri, as në ndonjë reklam apo nëse do hapin një kompani të re dhe të vendosin emrin e saj. Kjo ishte ideja. E pra, mirë ka bërë. Gjë. Kjo është shumë mirë se me famën që ka ajo, mund ta marrë kushdo emrin. Normal, e drejt. Mirë, unë jam gati për shprejen e ditës, nëse ju jeni gati. Po, gati, s'ka problem, gati jemi në gjithë. Gati jemi gjithë. Në që se nësimi gati eri, ka ardhë momenti që ti duhet të bësh. Që të bëheni gati, po. Absolutisht, po. Mirë, shpreja që unë kam zgjedhur për sot, është nga një autor turk, Oğuz Atay, dhe është kjo. Disa fjalë janë si copëzat e xhamit, i sillen njeriu në përgoj. Nëse hesht, dhembin, nëse flet, kullojnë gjak. Oh, të them të drejtën, unë jam konsultuar me Lorin sot shumë herët dhe Lori nga që e pëlqeu shumë këtë si shprehje, ne vendosëm të dy bashkë që ta kishim si thënia e ditës, apo jo. Lori në fakt nga që është turk. Vetëm që është autor shumë i mirë, mund ta sugjeroj Lori. Po, turkun është. Do të pom thë turson kam një lidhje me këtë. Ka vlezër të tij. Ka një joshje domethënë shumë të veçantë. Mirë, Olta ti e gati? Unë gati jam, po ma thuaj edhe një shprehje. Okej. Okay. Kujdes. Disa fjalë janë si copëzat e xhamit. I sillen njeriu në përgoj. Nëse hesht, dhëmbin. Nëse flet, kullojnë gjak. Keni kujdes. Po më kullon njëra. Një gradë është në këto momente, 11 do jetë maksimalja për sot dhe 80% janë shanset për shi. Do të filloj shiu rreth orës 5 pas ditë. Mëngjes kemi rënë. Paraditja do jetë në pranësirë. Po nesër? Nesër mund të bëjmë një parashikim? Vetëm shi. Vetëm shi. Pra, do rriten temperaturat? Nesër dhe fundjava me shi. Po, nesër rriten temperaturat. Përshlemi mërë të pakëtën 10 gradë minimalja, 16 maksimalja. Faleminderit, Olta. Mirë, ne në këto momente do të shkëputemi për të dëgjuar një këngë. Altini po e përzjedh me kujdes. Dhe cila është këngë Altini që përzjedhë? A, kjo shumë e bukur. Një ndër bashkëpunimet më të bukura për mendimin tim, Eminem dhe Ed Sheeran me River. Mirë mëngjes të gjitha. Been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. A little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain. So let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch black. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now is falling like the rain. Let the river run. A one night stand turned into night stand. It was calm, some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used, cause he left. So what he did it first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon. And speech detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm pitted to your forbidden fruit. I've been fuck! A liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now is falling like the rain. So let the river run. My name. Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway and deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made, if came at you sideways, I can't keep my lies straight. What I made you terminate, my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child? Been a lover, lover been a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I'm sorry. I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. Ora është 7:17 minuta, po shkon në 18 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes miqtë e mi në studio, Altini Olta Lurka. Mirëmëngjes të gjithëve. Dje në fakt, përveç lajmeve bombastike që kanë ndodhur në vendin ton, kam në internet kanë qenë dy video që kanë bërë xhirot e botës. Po nis me të parën, në fakt është një video jo normale. Olta, duke qenë nën, mund të më japësh një mendim pasi të shohim këtë video. Në fakt, videoja është xhiruar nga kalimtarët që kanë qenë jashtë një qendre tregtare në Louisiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku duket qartasi, mund ta japim Lorka. Mm-hmm. Një nën që nuk e pasur çadër dhe koha ka qenë shumë e keqe dhe në vend të çadrës ka mbajtur gocën e saj. O perëndi. Po. Edhe një herë. Nuk është pak e shpejtë si video. Kjo nuk është mama. I ka habitur shë të gjithë kanë qënë, kanë dhënë mesajet e tyre shumë kritike në lidhje me këtë grua, nuk dihet se kush është. Burg. Lori thot Burg, Olta? Më shumë se kaq. Tani, pak e çuditshme që një nën të bëjë këtë lloj veprime, por... Ti hiqet të drejta për të mbajtur fëmijën. Jetojmë në të botë ku ndodhin çuditëra nga më të ndryshme. Ti jepet një çadër. Ti jepet një çadër. Po. Që të kuptoj që fëmia nuk është çadër, por është fëmijë dhe ka nevojë për kujdesje. Dhe videoja e dytë nuk ka lidhje me të parën. Lori vetëm jep pako. Në fakt bëhet fjalë për një gazetare nga Sky News. Po mos i ka thënë vetë vajza që mami më përdor mua si çadër se dihet që fëmia sakrifikohet për nënën këtë rast. Po si, aq e vogël sa është ajo në fakt. Po s'e. Ja thon po të mbroj unë me trupin tim të fuqishëm. Po më lag shiu thon në këtë rast. Duhet ndodhë sa kundërta, në fakt, por nuk ndodh kështu gjithmonë. Videoja tjetër që un po mundohem, nuk ka lidhje fare me videon e parë, por ka të bëjë me një gazetare që është nga Sky News, e cila po bënte raportimin e saj në Londër, Laura Budok e ka emrin dhe nuk e di pse më dilni qenush në video dhe jo zonja për cilën un po flas. Është pikërisht kjo këtu Lori, nëse më ndihmon. Por çfarë ka habitur njerëzit në momentin që kjo po raportonte live për emisionin e saj, nuk po mikon kjo gjëja këtu. Është se në momentin që ajo fliste dhe po raportonte mbrapa saj, siç mund ta shohim në foto të paktën, është një zonjë e cila është veshur njësoj si gazetaria. Dhe të gjithë kanë lënë dhe e kanë haruar atë se çfarë zonja po fliste, çfarë gazetaria Laura po fliste në atë moment. Dhe të gjitha komentet janë marrë vetëm me zonjën që duket sikur është. Wow. Binjakja e saj. Ka qenë në fakt gazetaria e ka shpjeguar më pas sepse janë marrë gjatë në rrjetet sociale me të. Ka shpjeguar që është një rastësi, ajo nuk e dinte fare, as nuk e di se kush është zonja tjetër, por është rastësi që ato kanë veshur të gjitha gjëra. Ka veshur në një uniformë aty. Kan pas. Kan pasur uniformë. Do të jenë me skontë. Me xhaketë zeze dhe paket, edhe shalli kush. Ose në përqendra tregtare, ulta siç ndodh zakonisht që ka ulje dhe rastisin që njerëzit të kenë. Po duket ajo zonja e dytë që ka pak kile më shumë se kjo zonja e parë. Po duket që edhe flokët i kanë ndryshe, por siç ndodh zakonisht që tërhesh më shumë vëmendje diçka që mund të jetë pas, jo ajo që është përpara dhe se çfarë po flitet. Por ndonjëherë një detaj që nuk ka aq shumë rëndësi si sa ajo tjetra. Është vërtet. Mirë, ne në këto momente do të dëgjojmë, un kam gati edhe anagramën, por do të presim edhe pak. My Way nga Calvin Harris. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Thank you. way, lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my moon, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 7:25 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Tinça. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes Lorka. Olta, ke një mesazh të shkurtër për të thënë? Kam 613 kg. Mhm. Bravo. 960 i mbaron numri Olos, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Ola. Je ti e para me përgjigjen e saktë. Ndërkohë Olta ishte duke parë një video në lidhje me cigaren dhe si çfarë shkaktonte trupit të njeriu, besoj. Frikshëm. Le të pyeta a ke një mesazh për të dhënë, sepse po është bërë kështu ieri. Po, mesazhi jepet gjithkund, po kush e dëgjon mesazhin tuaj? Po, Olta, gjithsesi ti mund ta bësh detyrën tënde. Olori mos e pi cigaren. Olta, tash je paktën çik më përpara se më brapa. Tash je një reklamë do dalë. Mirë, ajo të dha mesajnë, Lori, gjithësësi, ti i rritur, i mban vetë përgjësit. Por, me qënëse Olta përshikon të video me cigare, diçka e çuditshme ka ndodhur dhe në aeroport në Jakarta të Indonezis, sepse një zotëri Olta ka qënë duke birë cigare jashtë avionit, ndërkohë që njerëzit e tjerë ishin duke unë gjitur. Okay. E ka thënë, ka komi aftueshëm, po pi një cigare për para se të nisem. Do nise nga Jakarta drejt Balit, të gjithë ishin me pushime. Por çfarë ka ndodhur është në momentin që ky po pinte cigare, ishte pranë motorit, njërit nga motorëve të avionit, dhe njerëzit që ishin brenda kanë përhapur panik sepse ju duk sikur kishte një defekt avioni dhe të gjithë menduan se po nxirrte flak dhe kishte marr flak motori. Në fakt, zotëria ka pirë cigare, nuk e di pse i ka dhënë këtë lloj përshtypje, por ai e ka pirë cigaren qet dhe më pas është futur. Ky është momenti që ne po shohim sepse policia ka shkuar dhe ka dashur që ta marrin zotrin për të nisur udhëtimin e tij me një avion tjetër, jo në këtë avion, dhe të shpjegonin të gjithë situatën sepse njerëzit janë bërë shumë keq, është përhapur një panik i jashtëzakonshëm dhe të gjithë kanë refuzuar që të vazhdonin udhëtimin e tyre me këtë avion. Prandaj dhe u është dashur ndihma e policisë që të largohej ky djali që kishte bërë këtë gjë. Ishte një që po filmon që e këthe nga vetja mm-hmm. qesh njërë dhe... E vërtet, me gjitha to, djali është lerguar, a i që kishë ndezu këtë cigare. A i kishë ndezu përna në avion, po tani nuk e kuptoj dhe më thë. E ka fut kod dhe më thë. Dhe të tjerët kanë vazhduar, kanë vazhduar usimin e tyre për shkuar drejt balit. Dhe të vazhdonin pushimet të qeta. Po altin. Ky që nga Les Miserables, Siri? Tash këtu po e shkulin me dhunë, duhet të themi, se ai nuk lëvizën. Ose ai nuk ka pranuar se po i nxjerrin cigare nga mushkëria, Lori. Lori, ti duke qenë se pi cigare, si duket veprimi i ti? Veprimi i ti po shumë mat. Në atë moment si si janë turrat ti? Pëdash tu tani kur thoya, po mlini më për një cigare, mos bëni më shumë. Mirë, por duhet të gjesh vendin e duhur për të pirë cigaret, ai gjithsesi. Që mos krijosh probleme tek njerëzit e tjerë. Ai ka pas, është di. Dyo rrug. Apo ti thua kur ta jep ballit, ta jep. Po ta jep. Bravo ju, Samir, e kuptoni njëri tjetrin. Ja iku te shish, vetë e morë. Mirë, përpara se të largohemi, op, kujdes Altin. Ka ndodhur edhe për këtë Altin që kanë anulluar fluturimin. Po e kemi bërë këtë. Para disa ditësh kishte ndodhur një ngjarje tjetër. Për ulje të detyruar etj etj. Ungroshesh. Kështu që Altin po vazhdove, mund të nxjerrim nga studioja te ne, asnjëherë nuk i diet. Apo jo. Po çfarë po kemi frikë? Asfiksia është e pranishme. Përpara se të kalojmë tek reklamat, un kam gati anagramën për ju. Jeni gati? Sigurisht. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, fjala anagrama për sot është ra dele kot. Detyra juaj është të rendisni gërmat në rendin e duhur dhe të zbuloni një fjalë që unë e kam zgjedhur nga fjalori i gjuhës shqipe. Kujdes, ra dele kot. 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi i një Olta. Një kontrolli të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej, okay, faleminderit. Kujdes pra. Ra dele kot. R A D E L E K O T. 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja për të fituar kontrollin nga Spitali Amerikan. Ne shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish në klubin e mëngjesit. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Scars of your love remind me of us. They keep me dëgjuara gjua Madel me Rolling in Deep. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë sa më të bukur të mbarë. Mirëmëngjes Altin. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes Jesi. Mirëmëngjes Lorka. Atëra anagrama për ditën e sotme më herë ishte edhe një herë Delia Ras ishte. Ra. Delia Ra nga kati 5. Ja, kujdes. Ra, ra dele kot. Ra për hiç më. Ra kot fare. Mm-hmm. Nuk duhet kishte rënë, po ja që ra. Po dele më. Kujdes pra, ra dele kot. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për shumë fituesi një kontrolli të plotë në Spitalin Amerikan. Ndërkohë un kam parë disa njerëz djem, por mund ta nisim një lojë herët, okay, se kjo kam parë. Tani do të bëjmë kështu herë, nëse ke parë disa njerëz do bëjmë tre lojëra. Një tani, një 80+, një 90+. Okej, okay. Mbase eksagjerojmë pak ashtu, po un them nisim një herë me bëjmë të parën. Bëjmë të parën, pastaj okay. Duke parë, duke parë. Pra luan Altini, Olta edhe Lori. Mm-hmm. Kë kam parun, mund të luani edhe ju të dashur miq duke dërguar mesazhet tuaja në 0-6-19-20-7-12-22. Jeni gati? Gati. Jepi tini. Jepi tini. Atëherë tjerë ke parë një femër? Po, e sakt. Këngëtare? E sakt. Wow, Altin. Dy të sakta. Sakt. Është këngëtare klasike? Domethënë e vjetër. E, jo shumë e vjetër, por ne jemi mësuar me to. Ka marrë pjesë te Radio Televizion Shqiptar, te festivali. Te ky fundi nuk e di, por dikur ka marrë pjesë. Kur ka marrë pjesë? Domethënë jam i saktë deri tani, është Brune ieri. Brune. Wow. Brune është po është domethënë këngëtare nga këto që thyen zemrat. Apo çfarë do të thuash me këto? Romantika apo këngëtare që po i ka provuar të gjitha, kanë përshtypje, por është këngëtare shumë e mirë. Ka njerëz që e pëlqejnë shumë. Është brezi i viteve 90, domethënë edhe më herët sepse ka kënduar që e vogël. Është e vogël. Kush është kjo tani? Atëherë kjo ieri ka qenë. Çka? Ka qenë. Qen mi qen. Qen, qen, siç është Marsa. Më duket se ka. Ka dy. Duket se ka, ka dy. A nuk e di jo. Dy apo një, po. Duket se ka atëherë. Besoj se ka, më sa më mund të paktën. Kjo ka dhe një motor, më duket. Po ka dhe një motor ali. Dhe janë motrat këngëtare që shjuan. Wow. Kjo është e vogla apo e madhe? Mula pa tekst. Kjo është e vogla. E vogla është, bravo. Wow. Ajo ka qenë. Altin më ke lënë pa tekst fare, mos kishin që më mua brapa. Nuk na lënë fare rradhë. Si ishte Mariza ekonomi. Ja, e gjeti Altini, nuk ju la radhë fare, kështu që ndoshta tek e dyta do ta nisi Olta. Po, kështu si siç po shkojmë punë. A ka mund të lëmë një këngë pak shumë? Jo, Lori. Për nostalgjinë tënde. Ndoshta pak më vonë. Ishte u kuptua. Kush ishte? Djalli i vishit me prata. Kënga e Lorit e preferuar. Si e ka titullin e Lorit? Djalli i parë. Vërë atë pasqyrë, që jam mirë mëngjesi them pasqyrë, që ka me Irmën të dyja. Mirë mëngjesi them pasqyrë. Që është mëngjes them. Jam jo djallin e bardh ke shumë. Djalli i bardh. Po mirë. Tani unë nuk e di titullin as njërës as të tjetrës, kështu. Po djalli i bardh pra. Djalli i bardh. Ja ta provojmë një herë. Në fakt kjo këngë duhej. Shkon, biles duhesh e vën që sa dham lajmin e 600 sa ishin. E 13 613 kg. Tani nuk ja, jo, kjo është këngë tjetër. Lori më jep pak kohë, edhe ndoshta. Jo, më pastaj më vonë. Po njërën mirë s'ka gjë. Gjëja që më del mua këtu është kthehu për vete për mua. Po mirë. Nuk e di pse më del kjo, kështu që mund ta dëgjoj. Vetëm për pak lori. Kthehu për vete për mua. Në parë që pëmë të ishin gjeshur, e zojtë me radhësht e këto i vjeshta. Dikush më foli me zomeku, si pletu drogët, kur frunera. Vetëm pa kohë kish kaluar, da beren zehtë, që ne jetuam si ndër pambari. Ani më shfaqet jetër suar me djallin e bardhë, o të merë qënë ke dashuruar. Jo si e ti, jo si e ti se besoj. Oke, okay, nëri besoj se u knaqëm, wow. Kaq. Ne në këto momente do të dëgjojmë. Nuk e di çfarë të kjo shumë e bukur që ke vendosur. Çfarë është kjo? Tani do të dëgjojmë Milky Chance deri me Stolen Dance. Ndryshim programi komplet. Kjo ishte shumë e bukur baza që vendosa. E po jo. Mirëmëngjes, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. respect the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dance on. Në 7:46 minuta jeni në shoqërinë e klubit të mëngjesit në Radio Klub FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Tinçe, Olta. Mirëmëngjes të gjithëve. Dhe ju e dini që kur njerëzit kanë ditëlindjen, mblidhen njerëz të tjerë, festojnë së bashku dhe është një gjë shumë e bukur dhe e gëzueshme, apo jo? Dhe me çfarë fjalë gëzuar ditëlindjen ata që mund ta kenë sot në datën 1 mars dhe e kalofshin sa bukur. Por para dy ditësh, mos gaboj, ka festuar ditëlindjen e saj në Perth të Australisë. Oh, Peg Vivian, vendi preferuar i Altinit. Ajo ka emrin Peg Vivian dhe ka pasur ditëlindjen, do e dini se sa vjeç ka bër? Jo. 112 vjeç. Jo, mi jo. Kështu që gëzuar ditëlindjen, është mendohet që është gruaja më e vjetër në Australi dhe siç ndodh zakonisht kur njerëzit arrin një moshë kaq të madhe, të gjithë janë kurioztar të dinë se çfarë ka bërë ajo në jetën e saj që ka arritur që ti ka përcej këto vite. Dhe një kuriozitet shumë i vogël, vajza e Peg është 82 vjeç. Vajza 82, po kjo çfarë ka bërë ieri? Nuk i dihet nëse do të ecë dhe ajo ka gjatë sa nëna. A ka pirë cigara, kafe? Jo, ja do ta themon. Gjë e parë është ajo ka thënë unë bëj ushtrime fizike çdo ditë. Bravo. Kush i bën këtë ne kemi kalamaj. Gjëja e dytë shumë e rëndësishme, mund ta bësh në shtëpi altin, nuk ka nevojë të shkosh në palestër. Mund bësh ecje, vrap, gjëra të tilla. Ama ecjen e çaju. Gjëja e dytë shumë e rëndësishme që ajo ka thënë është që kur hani duhet të hani shumë ngadalë ushqim. Po ku kemi kohë më ieri në kam ngadalë. Futja kohë të ty në kam shpejt e shpejt ngadalë thot. Mirë, unë po ju them se çfarë ka thënë ajo, sekreti i saj i jetë gjatësisë, ju bëni studioni. Kafen si duhet ta pim? Kafe nuk ka thënë gjë. Një sekond ti Jota. E dyta, duhet ham ngadalë po? Nuk ka pir asnjëherë cigare dhe alkol. E humbet betejën çun. Cigare dhe alkol, po tani a ka dalë apo s'ka dalë kjo ieri? Se po dole në pabi, ajo, një cigare dhe një gotë alkol të atë zemra pabi, a ka bërë qefi kjo? Por edhe nëse ka shkuar në pabi, nuk ka konsumuar të pak të... Po një gotë veri për qefi? Mund të këtë pirë, ndoshta, në gjatë jetës, e i bje 112 vita. Po, cigare dhe alkol nuk jo, ka pirë për jo. Dhe ka filluar jogën, në fakt jogën e ka filluar në moshë të madhe, dikun nga 97-98 vjeç, por... Mëse kemi ko për ta filluar. 97 ka fillu jogën? Po, që për e së dite nuk ka hishur dorë dhe ushtrohet vazhdimisht duke bërë yoga. Von, po më mirë vonë se kur. Çuna ne kur do ta nisim? Asnjëherë në vitjet. Kështu që këto janë gjërat që ajo ka përmbledhur me pak fjalë. Pra duhet të bësh një jetë aktive, nuk duhet të pish cigare, alkol, duhet merresh me ushtrime fizike dhe duhet kurane të përputhen nga dalë. Tani kjo diç apo është akoma? Jo, vazhdon të jetë gjallë, ka bërë ditëlindjen pra. Kurin 112 vjeç. 112, bravo. Dhe kishtë ftuar familjarët e saj, si që thash goca që është 82 vjeç, ka pasaj nipër dhe mbesa, 5 nipër e mbesa dhe 7 stër nipër gjithashtu, të gjithë jenë mbledhur për të festuar ditëlindjen e Peg 112 vjeç. Sa të gjyshes, sa të stërgjyshes. Dhe disa të mamas, kuptoj. Bravo, bravo. Pak të mamas. Duhet i kemi parasysh ndoshta këshillat që zonja jepo, në mos të gjitha altin, një përpjekje të vogël mund ta bësh, nuk jo në altin. Ne gjitha mund të bëjmë mirë, absolutisht. Kurse pra, nëse do cigare dhe alkoli aty. Aty nuk ke çfarë dorë. Mos na prek aty. Aty jeri që mos pish fare. Dhe dua t'ju them një sekret. Altini që bën kështu është ai që kur merr vendime i mban dhe nuk i shkel asnjëherë. Po lëremi sa ashtu duket. Jo, për këtë jam e sigurt. Se e kam parë disa herë, jo një herë. Mirë, ka marrë ta vendimin në kodet fundit, mirë e keti. Kështu që ndoshta ka ardhur momenti i duhur që edhe ju të merrni disa vendime dhe më pas t'i mbani atë. Kur ta nisim jogën është puna. Unë ta ke kohë zemra deri në moshën 98-vjeçare. Aty në 96 ta do e nisun. Megjithatë, shikoj, yoga është shumë mirë, bën mirë jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht dhe mendërisht. Kështu që nuk është asnjëherë vonë për ta nisur. Gjej momentin e duhur dhe nisa. Ideja që e para njerë, jeri duhet kesh një instruktor të mirë joge, me ndojnë që mos ta fillosh me internetin, se. Më të këpusësh në një, kalosh në një damar keq? Jo, më ka, ka leksione në internet që fillojnë gradualisht, jo të gjërat më të vështira. E dyta, në s'kemi instruktor joge këtu? Ka. Kushta? Se ka ota? Ollë të rëgoja pak informacion. Jo, ideja dhe më thënë ka, për... S'ka pyetur e? Shkon 70.000 lekora. Tani i poske bërë dhe pazar altino. Po pra, kështu që postuaj që s'ka altin. Nuk të kanë gjithur ty e shenër pun. Po mirë, pra, unë po lëshoj numër në telefonit për një instruktor për altinin. 069-20-70-222. Me 65.000 lekora, gati. Po kaloj 65, nuk pranon altinin. Mirë, duat ju kujtoj edhe njëherë, për para se të largohemi të kënga e radhës, do të gjem Rolling Stones ose bukur. Anagrama për sot është Ra Dele Kot. Kujdes. R A D E L E K O T. 069-20-70-222 dërgoni mesazhet tuaja. Hey, I'm a dealer man, still dealing you. I'm gonna keep on dealing till I find myself a better. Got to stop dealing. I believe I believe I ride 'em on down. somebody gonna take my shit, my got no stop needing. I believe I ride them all down. Well, I'm no stop needing. I believe I ride them all down. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Të gjithëve ju urojmë hey. Muaj të mbar. Hey. Oh. Oh. Oh. Loris po e bën atë tingullin e tij special. Këtë, e ha. Duhet të, jo, atë që kur fiton Lori, kur fiton. Ua, po bëhet thjesht entuziazëm. Duhet të jetë të kur Lori fitoj fjalën okay. Mbrapsht, do ta bëj disa herë. Duhet të presësh pak sepse kemi lajme të orës 8 me Jonën dhe të jap fjalën që pastaj do bëjmë edhe fjalën mbrapsht. Dhe nëse ti do mund të sfidosh i pari me Oltën. Do ta bëjmë fjalën mbrapsht. Lori do të kofshim mbrapsht. Jo, sot ieri do jenë dy çunat që do përballen me njëri tjetrin dhe kush fiton përballen. Dakor, ta bashkë tani sesimin. Dakor, jam. Do të jem dakor. Unë jam shumë dakor kështu. Po mirë, dakor tash. Po mirë, dakor. Nuk do kështu se vetëm një gocë keni, duhet ta respektoni aty. 1 2 3 4. Da, kemi fitur e zemra për zonë. Êshtë Aida që ka thënë ti ke parë Randa Lipovo. Bravo. 040 i mbaron numri, fiton një kupon nga elektronika. Okay. Bravo, të lumt edhe një herë dhe pas pak ndoshta do të kemi edhe një fitues për anagramën Ra Dele Kot. 069 20 70 222. A doni ta hedhim një tingull misterioz si fillim apo si mendon? Hidhe. Dakor. Kujdes. Është regjistrim çfarë po ndodh pikërisht në këtë klip. Nuk është shumë e vështirë, por e nisim një herë. Zero 0-6-19-20-7-10-22 është një veprim që pisa më e madhe bëjt. Më të kërdovë fërë në shumë. 0-6-19-20-7-10-22 dërgonë mesajtë të uaja. Pa haruar të shkuan i demur për që në fituas me njës të gjitha. We'll be right back. Eldi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, jemi mirëmëngjes gjithë Altinit, Oltës. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Gjithë Lorit. Na tregu pak se si është gjendja në trafik në këto momente. Po jeri sot flasim për një ditë jo shumë të vështirë për trafikun, paktën dy akset kryesore kanë qarkullim normal. Rruga e Durrësit është më kryesore që na intereson pa probleme nga fundi i autostradës. I kalojnë të gjitha kryqëzimet duke përfshirë Latragën rreth rrugëve Zoguzi, por dhe pjesën drejt qendrës vërmendin janë pozitive. Ndërkohë pa trafik është rruga e Kavajës, lëvizje që vjen nga qendra e Tiranës drejt kombinatit, edhe këtu një pas një kryqëzimet kalojnë pa trafik. Kryqëzimi i sintetorit ish parku autobusave, pallatit me siguri dhe drejt zonës komunale vërmendin ka situata pozitive. Vetëm një problem ka midis lidhjes rrugës Durrësi dhe rrugës Kavajës, është unaza e re, është unaza e re. Ieri, për momentin, ka situata me trafik dy semaforët e para, vetëm krau i djathtë, duke u tuar drejt sheshit Shqiponje. Krau paralel, drejt pallatit me siguri, për momentin nuk ka probleme. Si aks kryesor me trafik, vjen vetëm rruga Elbasanit, ka itinerar të përditshëm, sepse normalisht të gjithë mjetet që vinë nga Juglindja përplasen gjithmonë në segmentin e rrugës Elbasanit, dhe vjen me pak trafik të rënduar nga kryqëzimi rrugës Ismail Qemali, ose nga liceu artistik deri te kryqëzimi me Unazën, është ngarkesë plot. Ndërkohë rruga Bardhyl për momentin Unazën sipërme ka pak fluks të qarkullueshëm trafiku, pak i rënduar deri te kryqëzimi me rrugën Xhatësit. Ndërkohë dy skajet për momentin zbresin drejt afërsisht drejt qendrës, siç është rruga Ferit Xhaiku nga farmacia 10 drejt stacionit trenit, është pozitive, nuk ka probleme zbritja Unazës. Por dhe pjesa tjetër nga bulevardi Jean Darc nga Ministria e Jashtme drejt bulevardit Dëshmorët e Komit për momentin ka fluks të lehtë vetëm pranë kryqëzimit me rrugën Elbasanit. Unaza poshtme nuk ka probleme, mund të punojmë pa trafik ura Vasiçando deri te kryqëzimi tek inxhinieria e ndërtimit, pa kalojmë deri kryqëzimin e sintetorit pa probleme. Zona Tiranës së Re, unë jam i parkuar këtu ieri, shikoj që dëshmorët, rruga dëshmorët e Katëshkurtit, duke Sami Frashë, Abdyl Frashë, Suleman Delvina janë me lëvizje normale respektivisht drejt destinacioneve Vasiçando, bulevard ura drejtorisë policisë dhe dita liçenit, por momentin janë të gjitha të kalueshme pa problema. Okej, okay, faleminderit Eldi. Faleminderit shumë. Mbar dhe muaj të mbarë edhe për ty. Mirupafshim, ishte Eldi nga Eurotaxi me dy numra, 23 dhe 5 pesa dhe 24 5 pesa. Ndërkohë Altini ka gati censurën, e cila na ka munduar prej disa ditësh, është dita e katërt sot apo e treta? Sot është dita e dytë. E dytë, po pse? Ti ishte e okay, para. Deja vu. Po pse mund të duket, nuk është ndonjë problem. E dëgjojmë atëherë. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. Me çfarë dhuratë e kemi nisur? Dy bileta për në Cineplex dhe le të shtojmë edhe një dhuratë nga Electronic Line. Okej, okay, e dëgjojmë edhe një herë tjetër se është pak e gjatë dhe kërkon vëmendje. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. Pra çfarë është kjo kaq e mprehtë e kraterit? 0-6-9-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çfarë fitues. Ndërkohë Olta kemi një fitues për anagramën Radelekot. Është Radelekot, Olta është Elektroda. Bravo. Arjeti 680 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo Arjet. I kemi dhënë të gjithë fituesit. Po, po. Okej. Mirë, përpara se të largohemi të gjejmë këngën e radës, jo, dua t'ju tregoj një histori në Indi. Ju e dini që edhe në Indi ndodhin gjëra nga më të çuditshmet. Po sigurisht. Por këtë herë ka qenë një nuse e cila ka braktisur bashkëshortin gjatë ceremonisë së dasmës. Ideja është që ky djali është vjen nga një familje e pasur indiane, ku babai i tij është mjek, edhe ky vet është mjek, e ka emrin Kumar dhe ishte fejuar me vajzën pasi babai i tij ka qëndruar 3 ditë në shtëpinë e vajzës, e ka pëlqyer atë dhe ka vendosur pse jo ta marrë për gruan e djalit të tij. Çdo gjë ka shkuar mirë. Ka qenë 3 ditë që ka studiuar ja. Po, E vërtet, e njihte familjen e vajzës, por janë dashur 3 ditë për të njohur edhe vajzën dhe çdo gjë ka shkuar mirë deri në momentin që të gjithë janë mbledhur, kanë festuar, janë bërë gjërat gati për dasmën. Në fakt ceremonia e dasmës ka nisur deri në një moment kur ata do të bënin shkëmbimin. Është ajo e fundit pra, rituali i kurorës që kanë indianët. Dhe aty në momentin që djali ka hequr ka njëri që thotë kundra, domethënë do luash, ose do heshësh përgjithmonë. Nuk funksionon shumë në Indi kam përshtypjen. Por ideja është në momentin që djali ka hequr, po them, është çorma që vjen në kokë. Vajza ka vënë re që ai nuk ishte flok. Shtetullat. Edhe aty domethënë ajo pa flok, po duket që flokët po i binin. Dhe ajo ja ka futur vrapit o altin dhe ka thënë unë nuk martohem me kumarin për asnjë gjë në botë dhe është larguar me vrapra nga ceremonia e dasmës duke refuzuar që të martohet me ta. Shumë gabim, do ta kishte treguar kokën që fillim tani. Që shkoj ditën e dasmës? Po, pra mirë ka bërë ajo që në moment fundit. Po, po, po, janë të këndshme këto surprize. Unë jam pro grua, domethënë. Pro gjithashtu. Edhe Olta më sa duket Lori, nuk duhet të tregoj. Ka probleme me këtë pjesë. Jo, gjithë ata duhen treguar. Edhe unë për grua. Pra duhet t'ja kishte bërë me dije fillimisht. Sigurisht që po. Natyrisht. Jo, nuk është një gjë e vogël se përqendra. Nuk bëhej edhe ceremonia. Megjithatë historia nuk mbaron këtu, sepse babai i Kumarit nuk e ka lënë me kaq. Ka thonë, ajo iku, unë të gjej një nuse tjetër, i dha për 2 ditë ta gjej nusen dhe në fakt për 2 ditë ka gjetur një nuse tjetër Tullace. Dhe më në fund Kumari është martuar. O, jetë lumëtur. Pa çfarë babi pas ka kyje. Telenovela ja, indiane komplet. Të pëlqen Alti, no? E do një baba. E ka marr seriozisht martesën e djalit, kështu që. Kur i vë qëllime vetes atij. Ta sill gati. Paket. Si që doaj. Ekstra. Ekstra, fix. Mirë, nuk e dija, kemi fitues në lidhje me tingullin misterios, sepse njo. Ishte i thjesht, me vërtet. Po shfrën hundët. Ja. Mund të dëgjojmë Altin për para se të lërgurme? Po, okay. I. Êshtë kytë tingull misterios. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose. Same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep. stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. We used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 9:17 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Altini, Olta Lorca, mirëmëngjes të gjithëve. Ju urojmë një ditë dhe një muaj sa më të bukur dhe të mbar për të gjithë ju. Ndërkohë dua t'ju kujtoj që ka gjëra interesante për fundjavën, duke filluar nga dita e nesërme. Kujdes pra, në data 2 3 dhe 4 mars, Top Tani feston dhe të dhuron. Duhet të merrni familjen dhe miqtë dhe të shkoni në feston e madhe të ditëlindjes së parë, më në zemër të Tiranës, është shumë pranë, të gjithë mund të shkojnë shumë rehat në këmbë, sepse do të ketë për të gjithë ju dhurata, lojra, argëtim, pikërisht në data 2, 3 dhe 4 mars. Mos haro Altin, mos haro Olta, Lori dhe ju, të tjerë që po na dëgjoni. Unë mendoj të shkoj një herë në datën 3 mars, të shikoj këtë shfaqje në cirkut. Po, është super. Bashkë me vajzën besoj se do të kënaqet. Pastaj le të shijoj edhe në i got me këtë muzikën moderne. Moderne, mund të ketë ka dy, moderne dhe klasike, pra për të gjithë ata që i shijojnë të dyja këto. Pastaj në 4 mars po e lë më çunat. Shkëtot, loja e pinjata. Loja e pinjata është shumë e bukur. 4 është perfekte, Olta. Dhe nëse ndiheni pak të mërzitur apo të inatosur me dikë, mund të shfryni dufin aty dhe të fitoni gjithashtu. Por dua t'ju kujtoj që në datën 2, 3 dhe 4 mars pikërisht është një lojë që mua më duket shumë interesante dhe unë do të shkoj një nga këto ditë, sepse në të gjitha këto ditët është kjo lojë, është loja me dryn, që ti hap drynin dhe fiton dhuratën tënde. Kjo shumë e thjeshtë, moje. Duket e thjeshtë, sikur e thua, por kam përshtypjen që do jetë shumë interesante. Kemi hapur drynat. Ne as gjë s'kemi fituar. Kështu që mos harroni, sepse Top Tani Center feston ditëlindjen, një vjetorin, dhe ju shpërblen ju me dhurata dhe argëtim gjithashtu, data 2, 3 dhe 4 mars, mos haroni. Mirë, kemi fitues apo jo? No. No, jeni gati për çfarë? Për fjalën mbrapsht? Për fjalën. Unë kam gati, në fakt. Po për zilet. I keni zilet? Po, po. Okej, pra, do të luaj fillimisht Altini kundër Lorit. Mund të merrni pjesë edhe ju të dashur miq, pra ai që dërgon më shumë mesazhe. Si është ideja jote, Olta? Jo, jo, këtu apo sa më shumë mesazhe shpejtësia. Okej. Okay. Do të shpërblehet pikërisht nga Olta me një dhuratë shumë të mirë. Lori kundër Altinit, pra. Sa, me këtë do jeti, me Olta? Jo, më pastaj. Pastaj, nëse ti fiton në raundin e parë, mund të ndeshësh me Olta në raundin e dytë. Ideja se është. S'kam po të merrem me vogëlsi raundin. Un kam disa fjalë me 3, 4, 5, 6 edhe 7 këtë herë. Është edhe 7 surprizë. Shta. Do filloj të jap gërmat nga fundi Altin drejt fillimit, gati. Kështu që bëni gati. Çuni, çuna, çuni. Çuni, çuni. Çuni, çuni. Hajde çuni. Atëre, jeni gati? Çm duhet? Me tre gërma, kujdes Altin, kujdes Lori, keni zilet? Kemi. E kujdes të Olta edhe për Altinin. Po ç'ti bën Altinin? Gërma e parë është K. Po luajm për fjalën me tre gërma fillimisht. Tak. Si? Tak. Ja. Unë të zitove, Lori. Kujdes, Altin. Je vetëm ti në loj. Gërma e dytë është Y. Kujdes. Pyk. Pyk. Ja. Është fjalla myk. Oh. Mirë, nuk kemi asë i fitues. Ma e paka të zilin për të parë. Jeni gati për fjallën e dytë me 4 gërma. Mos unë të zitoni. Keni komë mjaftueshëm. Jepi. Gërma e parë është T. Po. Gërma e dytë është A. Po. Kujdes, se keni dhe dy gërma. Pra mbaron me At. Gërma e tretë është B. Bat. Kujdes. As njëri nuk po guxon, as Lori, as Altini. Mhm. Do provoj dikush, se dhe vetëm një gërm ka mbetur. Lori. Jeri, mos bëj kaq shumë presion. Apo je në timon sot edhe. Pra kujdes. Gërma e parë është T, kemi A, B. Baron me bat. Dhe kemi 4 gërma, mungon vetëm e para. Altini është dorëzuar me kohë mesapash. Okej, okay, unë duhet ta jap, është A e para dhe është fjala abat. Është wow. Oneta që e ka gjetur e para, 268 i mbaron numrit, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Oneta, të lumt. Fjala me 5 gërma çuna, ta shpjegoj pastaj Lori. Asun nuk e di, do të kam një kështu. Gërma e parë është Z. Gërma e dytë është A. Jemi me 5 gërma. Baron me Az. Gërma e tretë është R. R, A, Z. Baraz. Bravo, Lori. Bravo, Lori. Baraz. Po të zbaraz, no? Është 3. Maraz. Maraz. Bravo, Lori, ke fituar 3 pikë. Dele dhe baraz. Mirë, unë e kam të shkruetur maraz, në vinë keq. Atere, vazhdojmë me 4 gërma. Kemi fitues për këto ulta? Apo jo? Jo. Jo, oke. Më falë kemi. Jepa. Një pa emër. Një pa emër. Qësë kemi. Bravo, Lori. Atere, fjala me 6 gërma. Gërma e parë është T. Gërma e dytë është E. Gërma e tretë është R. Kujdes, mbaron me ret. Gërma e katërt është K. Lori, Altin. Altin, nëse ti e gjen, barazon Lori. Kret. Mbaron me kret. Gërma tjetër e pesta është E. Bravo. Ju kam mbetur vetëm një tani. Mbaron me ekret. Tuna. E në gjumë më duket. Më duhet ta zbuloj atëre. Është fjala sekret. Bravo. Shumë dobë Tuna sot. Me këtë do jem sot nga ju. Po deri tani është Lori 3 pikë, kështu që do ndeshesh me Lori. Nëse Altini nuk gjen, kemi dhe një Altin. Ke shpresa, nëse ti do përpishesh. Kjo është me 7. Wow, çfarë thimi. Gërma e parë është A. Gërma e dytë është R. Gërma e tretë është A. Pra, mbaron me Ara. Gërma tjetër është B. Lori, Altin. Altin, nëse ti përpiqesh, e kalon Lorin. Para. Kujdes. Gërma tjetër është mund të jenë thjeshta po. Është M. Si ka? M. M. Po. Dhe mbaron pra me mbara. Kujdes, keni vetëm 2 gërma tani. Gërma tjetër është U. Halori. Mbara. Bravo. Kumbara. Kumbara. Fajtë me the me P. Kumbara e di unë. Jo. Kumbara. Si kumbari, Lori, por është një gjë tjetër. Bravo, Lori. Okej, ka fituar Lori. Mendoja që me 5 pikë. Është edhe Visi 015. Bravo. Numri fiton 2 bileta për Cineplex. Bravo, bravo. Altin më vjen keq, nuk fitove asnjë pikë në këtë round. Megjithatë, në raundin e dytë do të ndeshet Lori dhe Olta. Pres Lori. Po bën zemër. Feel your soul to me. I will never let go completely. One day our hands will be strong enough to hold me. showing them eventually. I pray that I'm giving you the free, and we will not. Ora është 8:37 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klan BeFem 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Olta, Altini, Lorca. Mirëmëngjes. Kjo është edhe kënga e ditës. Sa do të thoshte Olta? Bravo. Mirë, bravo. Do flasësh me Altin? Jo, vazhdo, të më vjen keq. Faleminderit. Angelina. Fal që ndërhyra. Po, po. Po, le të presim pak. Angelina. 485 i mbaron numri i Angelinës, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, të lumt. Ndërkohë në lidhje me censurën e Altinit, kemi fitues? Jo. Duhet ta dëgjojmë dhe çfarë kanë thënë Olta. Le ta dëgjojmë dhe pastaj u them çka. Okej. Okay. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. Mhm. Këtë pjesë të kraterit, këtë sipërfaqe, këtë buzë. Jo, ja, buzë kemi thënë që nuk është. Sa buzë sot. Jo. No. Nuk e kanë gjetur. E dëgjojmë edhe një herë? Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mund të japim një ndihmë tjetër apo? S'kam ç'a themi mirë se aty brenda kraterit jemi, domethënë. Dil pak jashtë altin. Diçka që është karakteristik, po thua, e kraterit. Okej. Karakteristik, jo tamam, tamam karakteristik, po ideja duke e parë nga lart, jeri mund shikosh edhe këto të kraterit. Po është numër 1. Okej. E dëgjojmë edhe një herë. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. 0-6-19-20-7-10-2-2-2. Ndërka Olta dhe Lori, jeni gati? Gati, është përbalje juaj. Jo, pak më parë, pa. Kam një fitues për tingullin të ndjeri, që është një makinë duke ecur brapsh. Bravo. Është Floriana, fituese 660 e mbaron numrin, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumt, ishte e thjesht, pra. Mirë, ju të dy bëni gati, i keni zilet? Pa, Lori e di që e ka, se duajti pak më parë, fitoj 5 pikë kundra Altinit. Ndërko është Radha, që Lori të përbalet me Olton. Gati jeri. Edhe për ju kam një fjalë me 7 gërma gjithashtu. Por e nisim me 3 gërma. Dhe gërma e parë është G. G. Gërma e dytë është E. Olta? Geg. Lori, ke një ide? Kujdes, është Eg. Është Sheg. Ja. I rezilës prapë Shega, ja. Shega ka është zheg. A, zheg. Wow, shumë e këto, zheg, wow. Më se titur i dëgjuar është. Më zbë sigur se këtë dëgjuar në njëherë. Mirë, fjala me 4 gërma. Gërma e parë është të. Gërma e dytë është hë. Hë të? Mhm. Bravo, Lori. Jacht. Bravo, Lori, bravo. Bravo për zalje. 3 pikë për Lorin. Olta, kujdesim, ra. Kemi fjallën me 5 gërma të njëm. Me letë fitoj Lori, për të që kishe ti. Shikon kështu. Gërma e parë është në. Në. Pa. Gërma e dytë është A. A, në. Mhm. Lori. Titan. Ja, Lori, më vjen keq. Unë zitove, Olta, kujdes, se i vetëm ti mendoj. Në pjanë, Olta, kujdes. Pra kemi thonë A, në. Gërma tjetër është D, Olta. Baron me Dan. Pa. Asnjë. A, Olta, Dan. E presë, më vjen. Atere, gërma tjetër, Olta, kujdes, është I. I Dan. Hami Olta. Fidan. Bravo. Sakt, Olta. Wow. 2 pikë për Lore. Dhe Olta, jeni 3 me 2. Ke 3 më mraftu i ka. Ky më Lori për ty. Kujdes. Vazdojmë me fjalën me 6 gërma. Kemi me 7? Po, kemi me 7, Olta. Gërma e parë është L. Gërma e dytë është A. Gërma e tretë është K. Kujdes, mbaron me kal. Kal, kujdes. Kal si kal karroca. G. gërm. Kush era? Lori? Bravo Lori. Daskal. Si? Daskal. Bravo. Daskal, bravo. Wow. Wow, Lori. Fantastika Lori. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nuk e di. Ka 7 pik Lori. Kapto. Olta. Kujdes. Kjo është me 7 tani. Vetëm nëse bie kokës Olta më të parë. Bravo, bravo. Jo, si kam vetë 2 pik gjithsesi. Po, bra. Atëherë. Të është gërma e parë. Gërma e dytë është e. Mbaron me et. Gërma e tretë është n. Mbaron me net. Asnjë ide, Olta? Lori? Gërma e katërt është i. I net. Kuqëra? Olta. Rubinet. Jo, më vjen keq. Por ishte e zgjuar, ishte jashtë zakonisht e zgjuar, Olta. Unë të përgëzoj për guximin tënd. Tani është Lori. Po. B është gërma tjetër. B si si teknikisht Olta kishte të drejtë, por unë kam shpretur një fjalë tjetër. Lori mbaron me binet. Kujdes Lori, me binet. Është fituesi. Po pra. Edhe një gërmë. Provoko, provoko Lori. Gërma e radhës është A. A, kujdes, A binet. Kabinet. Bravo. Bravo, saktë. Shkojnë 2 pikë të tjera. 9 me 2. Bravo Lori, Lori, bravo Lori, bravo, bravo, si bravo. Pa diskutueshëm. Lori Terezi, herë që më mund Olta isha mobilizuar me gjithë. Bravo. Bravo Lori. Lori Sekta ka gjetur e para kabinet, 141 mbaron numri, fiton 2 bileta për Nesin Cineplex. Bravo, të lumt. Mirë, ne do të dëgjojmë Justin Timberlake në këto momente. Cry Me a River. Mirëmëngjes të gjithëve. Mos çaj Olta. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. People told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Yeah. You don't have to say, don't have to say what you did. I already know, I found out from him. Now there's just no chance, no chance. You and me, you and me. You'll never be. And don't it make you sad about it? You told me you love me, why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Your bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So call me a river. Go on and just call me a river. Go on and just call me a river. Baby, go on and just call me a river. bitches jump. So I guess I be leaving. The damage is done. So I guess I be leaving. The damage is done. So I guess I be leaving. The damage is done. So I guess I be leaving. Don't have to say what you did. I already know. There's just no chance. You and me. You and me. Don't it make you sad or mad? Orash 9:48 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klan BeFem 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Lorka dhe bravo Lori për sot. Ka qenë një fitore e padiskutueshme nga ana jote. Bravo, grandioze. Ndërkohë po shikoj një video interesante, por dua ta ndaj me ju si lajm fillimisht sepse ose më saktë dua t'ju pyes një herë, nëse do ishit në një restorant, po. Keni porositur pjatën tuaj të preferuar, po them? Natyrisht, po. Keni filluar dhe keni parë që nuk ka qenë dash i mirë ose juve nuk ju ka shijuar. Okej. Okay. Çfarë do bëni? Zëra se kemi porositur midhje. Nuk ka rëndsi. Po mirë, çfarë do bëni? Çfarë do bëni nëse Altin ty nuk të pëlqen ushqimi se si është gatuar? Do, do të thoja provoje dhe domethën fol me kuzhinierin, s'ka diçka që shkon, do të thoja çfarë janë këto ushqime kaq të prishura. Dhe vetëm kaq. Nuk do ta haja edhe do ikë pa paguar. Okej, okay. Lori? Se nga ato që s'paguan të... Po do ikja mos më bëllqeo këtë farë. Edhe unë si Olta është. Ta një klasëm realitetin, që nga dhe këtë, s'ka këtë tim. Po realiteti kjo është. Po realiteti është që si kanë do të papaguar, Olta. Realiteti është... Tu të vrasin duke paguar, jo papaguar. Ke gatuar kri shoku. Pra të dy ju do iknit papaguar. Por, në fakt, një zonjë nga Arabia Saudita, ka qenë në lokalin që quhet Abu Zaid, ka porositur, dhe nuk i ka pëlqyer fare ushqimi që kishte porositur. Dhe ndryshe nga ju të tre, ajo ka bër diçka tjetër. Ka qenë aq shumë e nerva sa ka shkuar, ka kërkuar se cili ishte kuzhinieri i këtij restoranti dhe i ka hyrë në një drumë Jolta. Dhe i ka bër telef. Seriozisht? Duke e gjuajtur dhe duke e shkelmuar. Wow. Një formë skandaloze. Ua, më fal. Nuk si shka rrahur dy persona, nuk e di që që është një tri. Por është irrituar aj shumë sa nuk e kam bajtur vete. Ka thënë që është ky ushqim i skandaloz. Me një tjetër me të djathën, djathën, majtën. Dhe kaq kam mjaftuar që ajo të nxehej dhe e ka rrahur kamarierin e ka, më fal, kuzhinierin. Forca e gruas. I cili ka përfunduar në spital me lëndime. Ç'a thuam? Po, po. Po, e shtyrën mes. Por jo ndonjë gjë shumë problematike, megjithatë, ka ndodhur në këtë lloj forme. Dhe ajo dilte të bënte karate në mënyrë fantastike. Nuk e di si u duk ju, po mua kështu më duk. Ose merri me karate ose karate, ka qenë aq i nxehur dhe shpërthyese si natyrë. Po, po. Kishte thjesht histeria. Sa nuk e kam mbajtur dot më. Bravo i qoftë. Ndodhte edhe kjo gjë. Grua fort. Olta më ka thënë që ne kemi një dhuratë speciale për të thënë dhe Olta bëhet fjalë për një kupon nga Top Tani Shopping Center. Meqense është edhe ditëlindja e qendrës Top Tani, kuponi është me vlerën 2000 lekë të reja. Po, po. Atëherë, për këtë lojë un kam një tingull tjetër, duke qenë se i pari u gjen dhe ishte i thjeshtë. Ky tingull në fakt do të jetë pak më i vështirë, ndoshta jo aq i zakonshëm, nuk është diçka që ne e bëjmë apo diçka e tillë, është diçka tjetër. Megjithatë un dua ta dëgjojmë në këtë moment. Jeri, kuna qove, jeri. Shhh. ti do të them Altin që është një regjistrim real. +0 69 20 70 222. Ke ndonjë ide, Olta? Jo, Iri. Gripi bënd vetën, Altin, mos u tau. Ose thua Iri të rënd. 0-6-19-20-7-10-2-2-2. Çfarë dëgjuam në këtë klip? Larje më 90 grad. Jo, thash, nuk është diçka që ne e bëjmë. Nuk është diçka që e prekim, Olta. Nuk është diçka e prekshme, bravo, Altin. Këto janë ndihmat e para. Por shohim gjatë rrugës, do japim ndihmat të tjera. Vetëm dim që është tingull i regjistruar, real. Nuk ka asë kamuflim apo diçka tjetër. Nuk është asë përpunuar. Fare, është tingull real. 0-6-19-20-7-10-222. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi një kuponi tek qendra Top Tani me vlerën 2000 lekë. Mirë, në këtë momente ne do të dëgjojmë Nobody But Me, Michael Bublé. Mirëmëngjes. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Hey! I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. Hey! And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody but me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Grew into this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison. I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. I don't care. My baby don't need no one but me. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the wall. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. Mëngjes Altini, Olta Lorca, mëngjes të gjithëve. Ora është 9:07 minuta në këtë moment. Ju jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. I kërkoj Altinit të bëj gati lojën me Shazam. Ne të tre do lozim, do kënaqemi, do të gjejmë zero këngë. Do jetë shumë e vështirë. Jo. Fillimisht dua t'ju them diçka. Ju e dini që është java e Oscar në Cineplex, duke qenë se edhe këtë të diel do të mbahet pikërisht ceremonia më e madhe e kinematografisë, por filmi që ju mund të shihni sot, Lori më ndihmo pak të lutem, duke djegur edhe pak trailerin, është pikërisht Victoria and Abdul, është mbretëresha Victoria Olta në fakt. Është një histori shumë interesante, sepse bëhet fjalë për një indian me emrin Abdul Karim, i cili shkon dhe jeton në oborin mbretëror të mbretëreshës Victoria dhe ka një misim midis njëri tjetrit. Dhe pikërisht është Judi Dench, e cila luan mbretëreshën Victoria, për mua është një ndër aktorët më të mira, është shumë e mirë. Dhe Abdulin e luan pikërisht aktori Ali Fazal. Por ky çmim do të jetë i nominuar për dy. Domethënë do ka dy nominime, është kostumografia më e mirë, siç ndodh në këto filma, ju e dini. Dhe gjithashtu është dhe për make-up dhe hairstyle, pra grimi, po them në shqip, edhe modeli flokëve apo rregullimi i flokëve. Besoj se do kapi njërin për këtyre çmimeve sepse duket që është një film shumë i mirë i realizuar nga regjizori Steven Frears. Por ajo që është interesante në këtë histori është sepse filmi është bazuar në një novelë të një shkrimtare nga Kalkuta. Është bazuar edhe në një histori të vërtetë, më duket, apo? Po, është historia e vërtetë, por është roman fillimisht i shkruar nga Shrabani Basu, është një indiane shumë e talentuar, është shkrimtare gjithashtu dhe gazetare altin, dhe pikërisht filmi bazohet në romanin që ajo ka shkruar. Super film. Dua të kujtoj që këtë film mund të ndiqni sot në orën 19:00 në Cineplex. Victoria and Abdul. Shkojmë. Super duket. Mua më tërhoqe, përveç faktit edhe kur filmet bazohen në për romane, mua më duket gjithmonë interesante dhe të bukura. Nuk e di për ty, Lori. Le ta thot regjizori, pra. Regjizori është vetë ato. Mirë, Lori nuk ka asnjë koment, më duket. Ndërkohë, në lidhje me tingullin tim serioz, Olta, ka pasur përpjekje për të gjetur apo? Jeri nuk e kanë gjetur. Është e vështirë në fakt. Nuk është e thjeshtë. Nuk është diçka që ne e bëjmë dhe normalisht ka tingull. Nuk është një nëndecë në ujë. Që është një avion. Jo. Një tren, gjithashtu. Okay. Avion në fluturim. E dëgjojmë. Dhe ndihma që do t'jap në këtë moment është një tingull në fakt. Përshim lumi me furi. Jo. Është diçka që është regjistruar nga NASA, Olta. Që do të thotë? Kam dhe një ide që është zhurma e avionit kur jenë në VC. Me detaje po deshe. Jo, e pasart. Pra thamë, mirë, por jo. Një tingull i regjistruar nga NASA. Pa. Që do të thotë që jemi në hapësirë. Bravo, Altin. Kaj që tini, kaj që të gjithë. Kujdes. 0-6-19-27-12-22. Normalisht nëse nuk do të kishim regjistrime të tilla nga NASA, ne nuk do të dinim edhe që ekzistonin këto gjëra. Por është interesante, e veçantë, e bukur, e thjeshtë, mbi të gjitha. Dhe pavarësisht se ne nuk e dëgjojmë tingullin, ne e shijojmë këtë gjë. Kaq po them. 0-6-19-27-12-22. Dërgoni mesazhet tuaja për të fituar një kupon nga Top Tani Shopping Center. Me rastin e një vjetorit dhe kuponi është me vlerën 2000 lekë të reja. Da i nëzitoni dhe dërgoni mesajin tuaj në 0-6-19-27-12-22. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love. So Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Kjo kënga është shumë e bukur. Ora është 9:15 minuta. Altin, përpara se të kaloj tek Loja, kë kam parë unë në fundit për sot. Të lutem, e dëgjojmë edhe një herë censurën sepse është shumë e vështirë. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. Çfarë kanë thënë ata? Ju lutem mos më shkruani më buzë. Jo. Jo, pra nuk është. E kemi thënë që dje, që nuk është. Në kratë të kraterit, në teh, në maj. Nëse do, Olta, mund t'japim ndihmë. Po, mund t'japim. Nuk është asnjëra për këtyre. Që po? Buzët i kanë këto. Mhm. Ah. Mirë shumë. Më le pa fjalë. Është njëjës. Okej. Okay, deri tani kemi dhënë dy bileta për në Cineplex dhe një dhuratë. Nga Electronic Line. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. 0-6-19-20-7-10-22-2 dërgonë mesajët uaja. Dërgojë një gati për lojën. Gati, gati, gati. Këtë herë, në fakt, kam parë një qift. Dhe kjo është ndima e parë që unë duat ju japë. Dhe nëse gjeni njërin, automatikisht gjeni dhe tjetërin. Atëherë fillon Olta. Olta e para. Çift balerinësh. Jo. Vazhdoj unë, çift këngëtarësh. Jo. Vazhdoj unë? Patjetër. Çift aktorësh. Bravo. Wow. Atëherë, burrit i fillon emri me R. Dhe jo vetëm. Me R. Çuçja. Kurse gruas nuk e di pse. Me R. I kemi patur edhe të ftuar në studio. Direkt i gjeti. Tani jep disa ndihma që ta kuptojnë edhe dëgjuesit. Ish aktor portokallie, shumë i gjatë. Ësakt. Dhe si ka një emision të tin tani. Diku tjetër. Po, ai është prezantues. Është prezantues. Ndërkohë, bashkëshortja është regjizore. Ah, okay. Nuk e dija këtë jeri, por ja që e zbulova. Janë çift edhe në jetë, edhe në skenë gjithashtu. Kështu që nuk e di. Vazhdojmë diku tjetër. Ma habite fare Altin. Është hera e dytë që ne e bëjmë të lojë. Dita ime e pagabueshme. Direkt me një herë. Nuk e di, po kur jeti i ri i gjen kollaj këy, kur është vendi se diçka. Nuk e di asun. Me sa duket ndihet si një elefant i vërtet sot. Bravo Altin gjithsesi. Bisha nga Tirana. Bisha. Po tingullin misterioz Olta? E ka zbuluar dikush apo akoma? Jo, vazhdojnë më thon avion kështu, avion ashtu, në fluturim, në lëvizje, në ecje, në ngjitje, në zbritje. Atëherë. Jo. Është diçka që ne nuk e bëjmë. Vjen nga hapësira, kemi thënë. sepse është regjistrim i NASA-s. E dëgjojmë edhe një herë. Kujdes. Ky tingull i ri duket si gati për fillimin e jogës, seanca e parë. Nuk të sugjeroj gjithsesi. Mbylleni syt. Dhe le të humbasim bashkërisht. 069 20 70 222. Çfarë po dëgjojmë në këtë klip? Kujdes. Mirë, ne do dëgjojmë Lana Del Rey me këngën. Edhe një herë lutem klip njëri. Fashë është për humbi. Fast, I am alone in midnight. Everjam Ride nga Lana Del Rey. Ora është 9:23 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Tinçe, Olta Lorca. Mirëmëngjes. Dhe me propozimin e Altinit, pavarësisht se kish do dalim. Është koha për të luajtur lojën e preferuar. Se un kam një problem shumë të madh me emrat. Ashtu jemi të gjithë njerëj, po s'ka problem. Nuk ka problem, un thashë e provoj. Atëherë luajmë me Shazam, dakord. Jo për kënaqësi. Si sot edhe Olta, kjo është loj qefi, jo loj halli. Po pra. Dakord. Dhe fillojmë me këngën e parë. Keni zilet? Kujdes, un e kam. Zilja e Jerit, e Oltës dhe zilja e Lorit. Okej. Ka për tre shumë parë. Atëherë fillojmë me këngën e parë. Bon Jovi. E saktë Jeri, bravo. It's my life. Po, titulli. Ta plotësoj çik se mamën. Patjetër. Thank you Olta. Se mund ta kisha gjetë edhe unë. Më vjen keq për Lorin fakt se po ishte edhe. Do ta vëm Lorit pastaj. This ain't a song for the broken hearted. Kaç. Okej. Atëherë fillojmë me të dytën. Jevi Olta. Olta Reka. E sakt, bravo, bravo Olta. E pa me suesh me. I know it's hard. I know it goes. Something that money Lorca can buy. Reaction. Jepi Lorca. E treta. Dali love and devotion. Sean Paul. Sean Paul me Dua Lipën prap. E pa sakt. Jo. Call it a mom's adoration foundation, a special bond of creation. Me kush bashkullime, jo pra, e mendova nga Dua Lipa. For the single moms out there going through frustration, clean-minded, charred up all unworthy thing never. She works a night by the way. Bravo Olta, sepse është edhe Anne Marie aty. E sakt, rock-a-bye. Atëherë okay. E katërta. Oh. LP. Bravo Jeri. Bravo Jeri, e sakt. Lori. Po më Lori. Aha. Po bëu këtu shumë atë. Zita Bon Jovi. Ai që mban dezinën lart sa natë më vjen ose. Parti që kurapon Altini të lojën është më e thjeshtë. When you get on the plane of Spain, will you remember all the danger we... Okay, ka lëmë të ditër? Ska dushimra që është LP dhe e fundit. Lorca? Rita Ora. E sa Rita Ora! Ndo vasë dhe Lori, për nda për Ria. Bravo, Rita. Location, location. Bloodshot eyes looking for the sun. Sa jemi tani 3-3? Jemi dhe mu i pik, më. 3-2. Mos gaboj. 32. Kush quhet nga Kosova? Olta. M'jepni një gjyspikë. Kush ka fituar njëherë? Nuk e di fare. Olta. Se kam bërë një Sean Paul. E bëjmë dhe një fundit. Sean Paul jot nuk u quhet. Nuk u quhet. Asnjë ratë rimi barazim zemra. Si është finali, a? Finali pra. Sube me la radio. Ah. Olta Reka. Jepi. Enrique Iglesias. Bravo. Lore, këtë do të dëgjojmë si. Oke, okay, dëgjojmë dhe në fundë? Ja, ja, se se dëgjojmë dhe të dëgjojmë. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Në fakt, në thamë që do të dëgjojmë Bon Jovi, për Lore. Ja, Loris mori pjesë fare, su lojë fare, si kjo lojë. Bravo, Olta. Se non mi importa nada. Ishte e thjeshtë loj. Po pra, kishte zgjedhur këngë të thjeshtë të dëgjuara shumë. Unë thashë nuk keni pse të dëshpëroheni pra. Çfarë do vendosësh tani? Ka besoj se po, mjaft. Po nuk e din, tham që t'ia bëjmë edhe Lorit. Hajde bëjmë çefi. Po pra. Me që cilën këngë do Lori nga Bon Jovi? It's my life nuk ishte keq, por you give love a bad name. E u me këto bedat. Mirë, dua t'ju kujtoj edhe një herë për censurën e Altinit përpara se të shkojmë te Bon Jovi. A mund ta luajmë edhe një herë Altini? Sa kërkon ti? Patjetër. Okej, faleminderit. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kaq të mprehtë të kraterit. 069 20 70 222. Lori, shijoja. Saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that'll light those ears. Something for the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing that we got this far. It's like we're chasing all those stars. We're driving shiny big black cars. And every day I see the news, all the problems that we could solve. And when a situation rises, just riding into an album, seeing it straight to go. But I don't really like my flow, no. So tell me what you want to do. Dhe tani a e dini se? Dini se. Dhe tani a e dini se? Me Jerin në klubin e mëngjesit. Inflamacioni akut i flegrave të hundës është e problem shëndetësor shqetësues që shfaqet si pasojë të ftohurës, alergjive apo baktereve. Sinuziti shoqërohet me komplikacione të ndryshme si dhimbje koke, gërhitje apo vështirësi në frymarrje. Në disa raste ky inflamacion mund të shkaktojë probleme të rënda si meningjiti. Lajmi i mirë është që ju mund të përgatisni disa kura të mira në shtëpi për të trajtuar këtë problem shëndetësor. Ju duhet të shmangni disa ushqime që nxisin simptoma, siç janë ushqimet e skuqura, produktet e bulmetit, mishi dhe erzat aromatike, qëndroni larg çokoladës, sheqerit dhe pijeve të ftohta. Ushqimet e pasura me vitamin A ju ndihmojnë të jeni të mbrojtur nga sinuziti, si ta ndihmoni organizmin të largoj sinuzitin. Hidratohuni, pini ujë, çaj apo lëngje pa sheqer që të jeni më të hidratuar. Këto lëngje ndihmojnë në hollimin e sekrecioneve dhe zbusin irritimet inflamatore. Shmangni alkoolin, kafeinën dhe duhanin. Erzat me aromë të ndezur. Erzat me aromë të fortë si piperi djegës ndihmojnë në shpërbërjen dhe nxjerrjen e sekrecioneve. Rrepa e bardhë pikante mund të përzihet me uthullën dhe lëngun e limonit për të krijuar një eliksir të shkëlqyer kundër sinuzitit. Ju mund të mbani çerek luge çaj me rrepë të bardhë të grirë në gojë për disa minuta që të përfitoni nga aroma e fortë. Banj me avull. Përdorni 3 pika me vaj rozmarine ose pishe së bashku me 3 pika me vaj nenexhiku dhe 2 pika vaj eukalipti në një tenxhere me ujë të valuar. Ju mund të përdorni edhe 3 pika me vaj rozmarine me 1 pikë vaj trumze dhe nenexhiku në ujin e valuar. Bani kokën mbi ujin e valuar duke e mbuluar me peshqir dhe nuhasni avullin. Gjingjeri dhe shafrani i ndis. Të dyja janë të pasura me substanca kundër inflamacionit. Ju mund t'i përdorni në çaj të ngrohtë për të çliruar rrugët e bllokuara nga sinuziti dhe do të ndiheni mirë më një herë. Sugjerohet që të përdorni lëng të freskët gjingjeri me një lugë çaj me mjaltë dhe ta konsumoni 2 ose 3 herë në ditë. Uthulla e mollës është një përbërës natyral me shumë përfitime shëndetësore. Përdorni 2 ose 3 lugë gjelle me uthull molle të pafiltruar, të tretur në një filxhan me ujë që të zbllokoni rrugët e frymarrjes dhe të tresni sekrecionet. Këtë çaj mund ta përzieni dhe me limon dhe mjalt sipas dëshirës. Në guximtarët mund të konsumojnë nga një lugë çaj me uthull 3 herë në ditë për rezultate më të mira. Supa. Supa me mish pule apo perime është një alternativë shumë e mirë. Ajo është fantastike jo vetëm për të kënaqur stomakun, por edhe për të çliruar rrugët e frymarrjes. Avulli i supës është kurues shumë i mirë kundër sinuzitit. Shplarje me krip. Hidhni gjysëm lugë çaj me krip në gjysëm gote me ujë të ngrohtë. Tretësirën mund ta hidhni në një shiring dhe të hidhni nga 5 pika në secilën flegër të hundës, duke lehtësuar kalimin e sekrecionit në flegrën tjetër nëpërmjet lëvizjes së kokës. Në këtë mënyrë do të zbusni sinozitin dhe largoni bakteret dhe substancat irrituese nga rrugët e frymarrjes. This is Club FM 100.4. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. Thunder, lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. I was riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder. feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Ora është 9:43 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Radio Klub FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Tini, mirëmëngjes Olta, Lorka, mirëmëngjes të gjithëve. Një ngjarje pas akont i ka ndodhur një nënë Olta. Ajo ka 3 fëmijë të vegjël. Hamë ama. Mhm. E ka emrin En, En Monoki, është 39 vjeç, me 3 fëmijë të vegjël dhe njëri prej tyre është disa muaj, kurse tjetri është 2 dhe 4 vjeç. Por çfarë ka ndodhur 39 vjeçares ka qenë duke ecur me fëmijët e saj, dy i kishte në karrocë dhe më të voglin e kishte në qafë, duke mbajtur në krah, duke bërë një shëtitje në parkun qendror në New York. Çdo gjë duket sikur është dita ishte e bukur tha ajo, me diell, sepse ka ndodhur pak muaj më parë, por tani është bërë publike sepse ajo ka shkuar në gjyq për këtë gjë. Duke ecur në park, një pem ka rënë dhe ajo është dashur që dy fëmijët më të rritur t'i shtyjë. Por mos i zon pema dhe vet është lënduar dhe ka ndetur për gati pak më shumë se 10 minuta e ngjecur në pem dhe ka thyer ka 4 fraktura në qafë dhe në kokën e saj. Mrekullisht i vogël, fëmia më i vogël. Me kaq delikatesë mund të thuash theu qafën. Theu qafën pra fiks. Fëmia i vogël nuk ka pasur lëndime sepse ajo e ka ruajtur dhe e ka mbrojtur me trupin e saj, por njëri prej fëmijëve që ajo ka shtyr ka pasur gjithashtu dëmtime në kokë. Oh. Historia pra nuk është dashë mirë, por En ka vendosur që të shkoj në gjykatë dhe të hedh shtetin e saj në gjyq dhe kërkon 200 milion dollar si dëm shpërblim. Me shumë të drejtë, me shumë të drejtë. Unë mendoj që është e drejta e një nënë, derisa ka thyrë qafën, ose funde pse, pikërisht, duke e cërë në park, pema vendosi t'i binde në kokë. Po si, po si. Edhe kjo pema s'është mbajt fare. Ajo ka marrë një avokat, ka qenë e ftuar në një emision mëngjesi në ABC News, ku ka treguar mëngjesit atje. Po, ku ka treguar gjithë historinë e saj. Ndërkohë parku nuk ka patur avokat. Jo, kjo e ka ndërkohë dhe ai e ka paraqitur padinë në prej 200 milion dollarësh kundër qytetit dhe kompanive përgjegjëse për mbajtjen e pemëve në rregull. Pra, e kanë ata fine, thotë En, që nuk e kanë parë dhe nuk kanë qenë të vëmendshëm që pema, sepse bëhet fjalë për një pemë të madhe, ka qenë gati për të kputur dhe ata nuk e kanë marrë parasysh këtë gjë që mund të lëndoheshin njerëzit, siç e kanë ndodhur tek saj, por ajo ka probleme serioze sepse mjekët i kanë thënë nga goditjet që ka marrë në qafë edhe në kokë, në momente që ajo ka momente angsti apo merr frymthell, i jep probleme me qafën dhe mund t'i shkaktojë edhe probleme të mëtejshme dhe më serioze. Dhe pikërisht ajo thotë që unë dhe fëmia im kemi probleme për shkak të pakujdesisë, ndaj kërkojmë që të dëmsh problemin dhe të kurohemi në vazhdimsi për dëmin që na ka shkaktuar pema. Shumë mirë. Le të fitoj më i forti. Kush do fitoj thuajta? Po natyrisht që nëna. Pema nuk ka zë, kështu që besoj nëna do jetë ajo që do fitoj. Dhe ndoshta është një fitore merituar. Ndërkohë, kemi fitues për dronë apo do japim pak? Do japim pas pak. Okej, në rregull. We passed upon the stair. Spoken walls and well. Although I wasn't there. Said I was his friend. Which came as a surprise. Spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. Face to face with the man who sold the world. Thank you. made my way back home. I searched for a former land. For years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone. Lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face. Dëgjuam Nirvana në këtë moment, ndërkohë fjala është bërë Olton për të thënë në lidhje me fituesit. Kemi apo jo? Op. Me çfarë tani Saltin tani me ty? E kanë gjetur? Është gjetur censura. Më në fund. Oh, wow. Aleluja. Gjetur. Kontur. Sakt. Bravo. Dhe e dyta nuk prisja që krateri të kishte një buzë kaq të mprehtë. Dhe është shumë interesante që kometa e tregon këtë kontur kaq të mprehtë të kraterit. 889 mbaron numri Iglit, fiton 2 bileta për në Cineplex dhe një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, të lumt. Ndërkohë ti Eri kishe parë Romir Zallën dhe Suela Bakon. Bravo. 718 mbaron numri Desit, fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lumt Desi, po tingullin misterioz Altin më ndihmo, sa dëgjojmë pak. E kanë gjetur? E kanë Silvana më thotë zhurma e diellit në hapësirë. Bravo, të lumt. Fiton një kupon nga Top Tani Shopping Center. Me vlerën 2000 lekë të reja. Bravo Silvana, të lumt. E çuditshme se si tingëllon. Mirë, i kemi zonë të gjithë fituesit, apo jo? Ndërkohë po shikohet diçka në lidhje me filozofinë hindu. Dhe është një material që thotë 7 gjëra që duhet të mbani sekret sipas gjithmonë filozofisë hindu. Që nuk duhet të ikim. Nuk duhet t'i ndani me të tjerët Altin, dhe po e nis me ty dhe më thuaj çfarë mendon për të parën. Nise mos i zbulo projektet e tua. Okay. Është këshilla që japin. Është projektet që ke duhet i bash për vete. Sigur kanë i tuan në Shqipëri. Këshilla e dytë është gjërat bamirësi që ju bëni nuk duhet që ti ulërisni më të madhe. Thjesht i bëni edhe mbetet me aq, nuk ka nevojë që të bëni reklam për atë që keni bërë. Po prap gjithashtu është me mend gjithashtu. Mos i tregoni marrëdhëniet tuaja intime. Pra, nuk duhet i ndani me të tjerët, është diçka që njerëzit e bëjnë, asnjëherë nuk e kam kuptuar pse personalisht. Por prandaj quhen marrëdhënie intime se takojnë ty dhe partnerit, dhe as kujt tjetër. Mirë apo jo. Mos zbulo problemet familjare gjithashtu me të tjerat. Ah, po natyrisht edhe kjo s'ka kuptim i rëndë. Problem familjar është kush është problemi? Po, probleme familjare të gjithë kanë. Gjithë po dalin në Facebook tani edhe s'po dim. S'po i nejse. Kjo është ideja, pra që gjërat e tua mbaj për veten tënde. Mirë, diçka tjetër ishte që kjo më pëlqeu shumë. Po. Mos i zbuloni të gjitha gjërat që ju dëgjoni. Pra rastis që jemi ne të katërt, jam unë, Lori, Olta edhe Altini. Jemi tre, po diskutojmë për një gjë, Olta kalon futet edhe dëgjon. Padashje, jo futet. Dëgjon. Dhe ato që dëgjon shkon në jashtë diku tjetër. Orgesë sa e poshtë. Mos e mora, e mora si shembull, nuk ka rëndsi. Do thash blend. Ideja është është diçka që nuk duhet i thuash të gjitha ato gjëra që dëgjon se mund të kesh probleme më vonë. Është vërtet sa gjëra mund të bësh personat e tjerë dhe disa gjëra mbeten sekrete, mbeten tuat. Jo mos flas akunesh. Po mos e thua si shumë. Vazhdojmë me të pesën ieri, deri tani nuk e di pse. Veprimet heroike nuk duhet i ndash gjithashtu. Shëndetosh në fjalë vërtet. Pra kur ndi kur ndi hero i vetvetes. Po kur vret 20 veta mos trego që vrave 20, vrave vetëm 5. Bravo, Olta, kjo isha. Po çka kuptimi ka veprimi heroik po se tregove? E pra kjo është duhet ta shijosh dhe të ndihmosh të tjerët, po pa bërtitur Lori. Do të ishim heroj, nëse vërtet je ti Lori. Unë nuk dua të jem heroj i rishtur. Ti Altin? Asun. Ju gjithmonë na tregoni kur i vrisni mushkonjat. Bravo. Atë që dini ta bëni mirë çuna. Dhe e fundit fare ka të bëjë me gjendjen tuaj shpirtërore, që nuk ka nevojë që kur jeni të mërzitur, të gjithë ta marrin vesh. Duhet që të gjeni forcën brenda vetes dhe ta kaloni këtë gjë. Jam shumë mirë. Jam shumë mirë. Jam shumë mirë. Këto pra ishe 7 këshilla të vlefshme, mendoj. Si pas filozofis hindu. Faleminderit Akim. Mirë, më duket se kemi ardhur në fund. Edhe unë jam shumë mirë sot. Dukesh. Dukesh si e bërë si që përvoke në këto momente. Kemi që të gjithë shumë mirë sot. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur edhe të mbarë. Fjala e fundit për Altinin. Gjithmonë e bëj këtë Altin, e kam vesë të kesh. Mos tregoni heroin brenda vetes. Olta. Tregoni që jeni gjithmonë mirë, jo që jeni kesh brenda thell. Se do ndryshoj edhe gjendja jote. Lori. Mos shiko gunën, por shiko punën. Okej. Okay. Mirupafshim, kalosh sa më bukur. Got ready for the night in. She's heading for the light. But she sees the vision going. Cut the line after line. See how she looks like trouble. See how she dances and she sips the Coca-Cola. She can't tell the differences. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. Thank you. That's what you're coming for. We don't wanna let you in. You drop your bag to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, ain't it? Enough of the arguments. She sips a poke of cola. She can't tell the difference, yeah. That's what you're coming for. But we don't wanna let you in. You drop your bag to the floor. You're asking what's happening. It's getting late.